пташка весела, що сонце безжурно вітає. Прокинулась полега і все села, та Божої ласки шукаю. Співай, моє серце, співай, моє серце, від ранку до ночі. Співай про славу Христову і молися охоче. Співай, моє серце, співай, моє серце, від ранку до ночі. Співай про славу Христову і молися охоче. Люби, моє серце, і ворога, і друга, бо щастя нема без любові. Сьогодні любимо, чи прийде не другий, сьогодні посій святе слово. Співай, моє серце, співай, моє серце, від ранку до ночі. Співай про славу Христову і молися охоче. Боже, ми славимо ім'я Твоє Святого, Господи.